smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka. 18 czerwca, wtorek, minęła 16. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Porozumienia nie ma, ale jest blisko. Chodzi o obsadę unijnych stanowisk. Upały w Europie, temperatury we Włoszech mają przekroczyć 40 stopni. Jak co roku przed wakacjami, ratownicy przypominają o bezpiecznych kąpielach. Członkowie Rady Europejskiej są bardzo blisko porozumienia w sprawie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, zapewnia premier Donald Tusk. Cieszę się, że wszyscy członkowie dzielą te same wartości, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i walkę z atakami hybrydowymi na granicach, mówił szef rządu na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Luksemburga. Najprawdopodobniej Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas obejmą najważniejsze pozycje. Jestem przekonany, że przywódcy podejmą konkretne decyzje w przyszłym tygodniu podczas oficjalnego spotkania Rady Europejskiej. Do tej pory przywódcy 27 nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Kandydatką centroprawicy jest Ursula von der Leyen, która ma być przewodniczącą komisji na drugą kadencję. Centrolewica popiera byłego premiera Portugalii Antonio Costa na przewodniczącego Rady Europejskiej, a liberałowie premier Estonii Kaję Kallas na szefową unijnej dyplomacji. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Na południu, wschodzie i w centralnej Polsce temperatura może przekroczyć 30 stopni. Z upałami zmaga się też południe Europy. We Włoszech termometry pokażą powyżej 40 stopni. Do Włoch jutro ma dotrzeć afrykański antycyklon, który nazwano Minos od postaci sędziego z piekła Boskiej Komedii Dantego. Z powodu fali gorącego i wilgotnego subtropikalnego powietrza temperatury we Włoszech mają być wyższe nawet o 10 stopni od średniej w drugiej połowie czerwca. Już dziś temperatura na terenie całego kraju ma przekroczyć 30 stopni. We czwartek i piątek w północnych i środkowych Włoszech ma sięgnąć 40 stopni, a na południu i na Sardynii 45. W stan pogotowia postawiono służby medyczne i ochronę cywilną. W niedzielę ma się nieco ochłodzić. Może dojść do gwałtownych opadów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem w Berlinie dwie strefy kibica euro zostaną dziś zamknięte z powodu ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach pogodowych. Niemieckie służby meteorologiczne prognozują ulewne deszcze i grad w stolicy Niemiec. Dziś nie ma żadnego meczu w Berlinie, ale kibice gromadzą się pod bramą brandenburską i Reichstagiem, aby obejrzeć rozpoczynające się o 18:00 spotkanie Gruzji z Turcją, a następnie wieczorny mecz Portugalii z Czechami. Bezpieczeństwo odwiedzających ma najwyższy priorytet, mówią organizatorzy. Miejsca do wspólnego oglądania meczów euro w stolicy Niemiec zostaną prawdopodobnie ponownie otwarte jutro. Mazowiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej sprzedaży fentanylu, silnego i szybko uzależniającego środka przeciwbólowego. W Żurominie zatrzymano już w tej sprawie dwie osoby. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że razem z kuratorką oświaty wysłali pismo do organizatorów wypoczynku, by zwrócili szczególną uwagę na podopiecznych. Akcja profilaktyczno-informacyjna obejmie także szkoły. Mamy zakończenie roku i na pewno wspólnie z panią kurator będziemy się zwracać z apelem do nauczycieli, do dzieci na zakończenie roku, ale też spotkania z organizatorami, z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie ten temat pewno będziemy również poruszać. I przygotowujemy się na pewno do działań, którymi ruszymy od początku roku, w zależności od tego, jakie będą wyniki dochodzenia, bo problem fentanylu jest poważnym problemem. Policja potwierdza, że w Żurominie od przedawkowania fentanylu od początku roku zmarły 3 osoby. Prowadzona jest analiza kolejnych około 30 postępowań z przeszłości, by ustalić, czy ta substancja była przyczyną zgonów kilkudziesięciu innych osób. Od wczoraj Centrum E-Zdrowia szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, a w szczególności fentanylu. Minister zdrowia codziennie ma otrzymywać raport w tej sprawie, a w uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Od początku czerwca utonęło w Polsce 18 osób. Do wakacji zostało kilka dni, więc ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczynku nad wodą. Radzą, żeby kąpać się tylko tam, gdzie są ratownicy i nie przeceniać własnych możliwości. Woda jest wspaniała, ale trzeba mieć do niej szacunek, mówi prezes Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak. Jeżeli pływamy, chcemy pływać daleko, to z asekuracją i w towarzystwie, nigdy samodzielnie. My, ratownicy, sami nigdy nie pływamy. Po pierwsze mamy asekuracyjne bojki, je można teraz za grosze kupić, takie pompowane, fajne, takie do samochodu się mieszczą, albo w towarzystwie, żeby ktoś z nami płynął. Aleksandra Wasiak z Warszawskiego Komisariatu Rzecznego radzi, żeby w ogóle nie kąpać się w rzekach. Są to najbardziej niebezpieczne zbiorniki wodne. Tam właśnie najprędzej możemy trafić jakąkolwiek głębinę. Przez to, że to dno jest nieregularne, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za metr, za pół metra, jeśli my postawimy krok. W ubiegłym roku w Polsce utonęło 490 osób, najwięcej ponad 120 w rzekach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry, wieści zza oceanu i mistrzostwo NBA, po które po raz 18 w historii sięgnęli Boston Celtics po zwycięstwie 4-1 w serii z Dallas Mavericks, a w nocnym piątym meczu 106-88, mówi pierwszy Polak w NBA, Cezary Trybański. Udowodnili, że zasługują na to mistrzostwo cały sezon. Tam po cichu się mówiło, że to oni wygrają. Mojemu serduchu bliżej było Dallas. Liczyłem, że sprawią niespodziankę, ale mocniejsza siła była po stronie Dallas. No i wykorzystali tą przewagę pod koszem. A teraz zaglądamy do Niemiec. Tam oczywiście trwają mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale też ważny turniej z perspektywy polskiego tenisa i przygotowań do Wimbledonu. Na trawiastych kortach w Halle świetnie spoczyna sobie Hubert Hurkacz, który w obronie tytułu w pierwszej rundzie wczoraj wyeliminował Włocha Flavio Cobollego, a dziś poznał drugorundowego rywala. W środę o ćwierćfinał zmierzy się z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. W czołowej ósemce zameldował się również Jan Zieliński i Hugo Nys. Rozstawieni z czwórką Polak i Monakijczyk pokonali Czecha Tomasza Machacza i Chińczyka Zhizhen Zhanga 6-1 i 6-3. W ćwierćfinale czeka ich debel z gospodarzami turnieju Dominikiem Kepferem i Janikiem Hanfmanem. A teraz już Euro i dzisiejsze spotkania. O 18:00 Turcja zagra z Gruzją. Ciekawie się zapowiada również wieczorny mecz Czech z Portugalią. Odwagi, inaczej się nie da. Tak przedmeczową zapowiedź zatytułował dziennik Mlada Fronta Dnes. Na co stać przebudowywaną reprezentację Czech okaże się dopiero po pierwszym gwizdku. Selekcjoner Iwan Haszek, który objął zespół w styczniu, w sparingach rotował składem i próbował różnych rozwiązań taktycznych. Chciał jak najdłużej pozostać nieczytelnym dla rywali, zauważyła gazeta. Portugalia jest jednym z faworytów turnieju, podczas gdy my jesteśmy outsiderem, ale nie możemy się bać, musimy być aktywni, wejść do gry, a nie tylko się bronić, powiedział selekcjoner. Uwaga czeskich mediów skupia się też na Cristiano Ronaldo. Dla 39-letniego portugalskiego gwiazdora są to szóste mistrzostwa kontynentu. Nie możemy mu dać nawet centymetrowej przestrzeni, ale to samo dotyczy innych Portugalczyków, podkreślił w rozmowie z Lidowymi Nowinami kapitan reprezentacji Tomasz Souček. Kibiców nie nastrajają optymistycznie wyniki ostatnich spotkań z Portugalią. Dwa lata temu drużyna pod wodzą trenera Jarosława Silchawego przegrała oba mecze z Portugalczykami w Lidze Narodów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek meczu Czechy-Portugalia o 21:00. Za godzinę studio Euro 2024 w Trójce i raport naszego korespondenta z polskiego obozu. No ale w tym serwisie udowodniliśmy, że nie tylko Euro. Ale też coś innego. No tak, no, oczywiście. To sport to cały świat. Oczywiście. Ale po 17 już studio Euro. Tymczasem, jeśli chodzi o pogodę, to jak Państwo zapewne wiedzą i czują, gorąco dziś, no i trochę chmur, okresami to zachmurzenie duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 23 stopni miejscami na północy do około 28 w centrum i aż do 30 stopni na południowym wschodzie. No a to dopiero początek upałów. Tchnienia można szukać tylko w górach i nad morzem, bo tam chłodniej. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Tylko do jutra! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD! Na tysiące produktów! Bezprzewodowy zestaw Logitech G Pro! Słuchawki i mysz! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 879. Teraz za 799 zł! I tylko do jutra! Pierwsza rata gratis! Na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple! 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16 jesteśmy. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Mam nadzieję, że Państwo również są. A u nas jak co dzień tematów nie zabraknie. Zajmiemy się między innymi stanem wody w Odrze. Opowiemy o austriackiej minister środowiska, która dla Nature Restoration Law położyła na szali swoje stanowisko. Odwiedzą nas też goście, którzy opowiedzą o tym, dlaczego jak najszybciej powinna wejść w życie ustawa o asystencji osobistej. Zapraszamy do trójki. Małpa.polskieradio.pl 22 27 trójek na rozmowę z Państwem. Też liczymy w sprawach wszystkich, a muzycznie mamy dziś, myślę, smakowity miks klasyki i nowości. Belen Sebastian na początek. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I thought you beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. Broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the boil, steamy windows when we met. You got the attic window looking out on the cathedral. And on a Sunday evening, bells ring out in the dusk. Taka letnia propozycja od Belen Sebastian, Another Sunny Day. Zapraszamy do Trójki. To popołudniowa audycja w Trójce. Kto w ostatnich dniach trafił na platformę X, albo X, dawniej Twitter, wie, że prócz Euro 2024 tematem numer jeden jest teraz fala uchodźców w Polsce. Politycy, dziennikarze i popularne konta na tej platformie w ostatnim tygodniu zaczęły na masową skalę udostępniać zdjęcia osób czarnych i Arabów napotkanych przypadkowo lub wyśledzonych na ulicach polskich miast, a wszystko to okraszone jednym komentarzem. Inwazja. Wyobraź sobie, że stoisz na ulicy. W Polsce jesteś od tygodnia, miesiąca, roku lub urodziłeś się właśnie tu. Jedyne, co wyróżnia cię w tłumie obcych twarzy, to twój kolor skóry. Ktoś robi ci zdjęcie. Zdjęcie trafia na platformę społecznościową. Z profilu prowadzonego przez polityka trafia dalej i dalej. Nad tym zdjęciem widnieje opis. Inwazja już się rozpoczęła. Ten materiał jest o rasizmie, który pochłonął ostatnio platformę X. Nie mam złudzeń, że nie jest to rasizm wynikający ze strachu, niewiedzy lub zachłyśnięcia się ideologią Ku Klux Klanu. To rasizm cynicznie wykreowany po to, aby zagarnąć poparcie radykałów. Na przystanku PKS jest kilku obcych kulturowo migrantów, którzy nie wiadomo co tam po prostu robią, skąd się tam po prostu wzięli. Nie czuje się bezpiecznie. Polityk Janusz Kowalski powiedział również w programie Tweet, że nie czuje się bezpiecznie, gdy widzi nagranie imigranta wymachującego maczetą. Podobne zestawienie widzimy w dzisiejszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Chodźcie, chodźcie. W polskich domach będzie lepiej. Widzimy na nim zdjęcia i filmy osób czarnych, tych robiących coś nielegalnego, poprzeplatane z tymi, którzy po prostu sobie stoją. Czemu się nie uśmiechacie? Zrównywanie osób czarnych z przestępcami to właśnie rasizm. Potwierdzi to oczywiście profesor zajmujący się naukowo badaniem rasizmu, ale nie potrzebujemy autorytetu naukowego, bo antyrasistowską lekcję historii społeczeństwo polskie odrobiło już dawno temu. Nie ma to zbytnio sensu takie stwierdzenie, no jakby w jaki sposób kolor skóry się wiąże z zagrożeniem. Czy ty byś się bał na przykład mieszkać obok takiej osoby? Zależy od charakteru. Czyli jeżeli będzie fajny gość, to... Chciałbyś mieszkać, mieć takiego sąsiada? Tak. Czy pan bałby się mieszkać obok osoby? Nie. Wypuścić dzieci? Jeżeli to jest normalna osoba, to dlaczego miałbym je wypuścić? To tylko kolor skóry. Moją sondę dopełnili robotnicy. Wprawdzie jeden z nich krzyknął później do mnie, żebym sam wpuścił ich do mieszkania. Słowo puszczone przez polityków szybko odnajduje echo w społeczeństwie. No oczywiście, że bałabym się. Jestem przeciwko, żeby oni tu byli. Pani mówi nieironicznie? Nie, absolutnie. Bałaby się pani? Bardzo. Wszyscy wiemy o tym, co by tu się już było. Mordy, gwałty, rozboje. Teraz nie ma? Są, ale nie... W takim stopniu by to było, byłoby większe. Polacy w większości rasistami nie są, odrzucają i potępiają tego rodzaju propagandę. Profesor Rafał Pankowski, badacz zachowań rasistowskich ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ale zapewne jest tak, że jakaś znacząca część naszych współobywateli niestety jest podatna na tego rodzaju hasła i na tego rodzaju propagandę. Trwa inwazja, samo centrum Szczecina. Zadzwoniłem do Straży Miejskiej. Nie mieli zgłoszenia zgromadzenia publicznego. Jutro dowiem się, czy było to nielegalne zgromadzenie. Napisał na platformie X poseł Matecki, opisując zdjęcia osób z arabskiego kręgu kulturowego. Rzeczniczka Straży Miejskiej w rozmowie ze mną była podminowana z racji tego, że musi zajmować się nieistniejącym problemem. Odesłała mnie do policji w Szczecinie, bo to oni odpowiadają za nielegalne zgromadzenia. W odpowiedzi na pana zapytanie informuję, że w dniu 16 czerwca 2024 roku szczecińscy policjanci zabezpieczali uroczystość o charakterze religijnym z udziałem osób z arabskiego kręgu kulturowego, która odbywała się w Netto Arenie. W związku z przebiegiem tej uroczystości nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń związanych z łamaniem prawa. Napisała mi rzeczniczka szczecińskiej policji. Rasizm, uprzedzenia rasowe, wrogość wobec ludzi jest instrumentem mobilizacji politycznej. Z wieloletnich obserwacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej wynika, że mowa nienawiści prowadzi także do aktów bezpośredniej agresji fizycznej wobec ludzi, którzy w jakiś sposób różnią się od większości, czy to kolorem skóry, pochodzeniem, językiem. Odpowiedzialność za tego rodzaju agresję, za tego rodzaju przemoc spoczywa w znacznym stopniu na tych członkach elity politycznej, którzy wykorzystują rasistowskie uprzedzenia w swojej politycznej działalności. Panika i strach to emocje, które mogą zmobilizować wyborców. Te same emocje, które mogą zmobilizować tych, którzy w akcie przerażenia, zamiast napisać post na serwisie X, po prostu zmienią słowa w czyny. Pozostaje jeszcze to poczucie, że wywoływanie niepokoju, sytuacji wojny za naszą granicą i wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję jest, delikatnie rzecz ujmując, nieodpowiedzialne. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. Siostry Haim, Don't Save Me, w trójce 22 minuty po 16. A teraz Odra, bo kolejny raz na Odrze pojawiła się złota alga. Ekolodzy i wędkarze znajdują śnięte ryby i martwe małże. Dwa lata temu te niepozorne glony doprowadziły do katastrofy ekologicznej. Odra jest zagrożona od kilkunastu lat, ale od dwóch lat jej stan to dramat, mówi Ewa Drewniak z Klubu Przyrodników i Koalicji Ratujmy Rzeki. To, że teraz znowu pojawiły się martwe ryby, nie jest to taki widok spektakularny jak dwa lata temu, ponieważ wtedy zginęła większość ryb i większość małży, więc to, co teraz się pojawia, to są niewielkie ilości. Poza tym teraz te martwe ryby pojawiają się w starorzeczach, czyli w miejscach niedostępnych aż tak dla zwykłych ludzi i my tego w większości nie widzimy, co umiera. Początek problemów to kanał Gliwicki, czyli Śląsk. Sporą i ważną częścią jest wrocławski węzeł wodny, czyli cała ta część uregulowana Odry. Michał Zygmunt, muzyk mieszkający na Łodzi na Odrze. Potem Malczyce, czyli ostatni stopień wodny i za chwilkę jeszcze kilkaset kilometrów już wolnej rzeki, czyli Lubuskie i Zachodniopomorskie, które, że tak powiem, obrywają rykoszetem z powodu tego, co dzieje się w górnych odcinkach rzeki, czyli właśnie w Kanale Gliwickim, ale również na Dolnym Śląsku w KGHM-ie, czyli zrzuty solanek i wód górniczych. W 2022 były jeszcze małże, zanim zdechły. Teraz one są zdziesiątkowane. My szacowaliśmy, że około 90% małży wyginęło w Odrze, więc nie ma tych naturalnych filtratorów. Profesor Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, hydrobiolog, Uniwersytet Szczeciński. To może oznaczać, że alga może się swobodnie po prostu rozwijać, bo nie ma naturalnych konsumentów glonów, którzy z wody by ją odfiltrowywali. No i wygląda na to, że jest ona nie tylko w głównym korycie, ale także weszła do dopływów. O tym raportował niemiecka strona. To zagrożenie jest, natomiast sytuacja przynajmniej w korycie głównym się poprawia, dlatego że w porównaniu z liczebnościami złotej algi, które mieliśmy na początku czerwca, no to mamy gwałtowny spadek liczebności. Profesor Bogdan Wziątek, ichtiolog, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Związku Wędkarskiego, ekspert parlamentarnego zespołu do spraw renaturyzacji Odry. Bardzo zła jest sytuacja wokół Odry, to znaczy pojawiają się ogniska występowania alg w zbiornikach przylegających, czyli w kanałach, starorzeczach i tu niestety pojawia się ich coraz więcej, natomiast w korycie liczebność algi spada, więc jest duża szansa na to, że do katastrofy, tak jak w 2022 roku, nie dojdzie, natomiast sytuacja jest zła. Sytuacja na Odrze jest pod pełną kontrolą. Prowadzony jest stały monitoring, zarówno ten planowy, jak też monitoring interwencyjny, ukierunkowany na badanie biogenów i zakwitów złotej algi. Paulina Pierzchała, rzecznik prasowy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Monitoring obejmuje badanie zarówno ilości złotej algi, jak też pyrmezyny. Informacje te są bezpośrednio przekazywane do Zespołu Zarządzania Kryzysowego zarówno w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w Ministerstwie Infrastruktury, w Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie i w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Albo zagęszczenie algi osiągnie swoją krytyczną wartość i ona stanie się toksyczna, albo jakiś inny czynnik zadziała, który spowoduje jej toksyczność. Co najprawdopodobniej stało się w żwirowni Bielinek, bo tam nie notowano wysokich stężeń algi, a jednak ryby zginęły. To właściwie pokazuje, że ta katastrofa trwa cały czas. To śnięcie ryb, które teraz obserwujemy, jest skutkiem pewnego rodzaju algorytmu. Ktoś, kto śledzi choćby moje media społecznościowe, wie, że od 2 tygodni mówimy o tym, co się stanie i właściwie to się dzieje jak po sznurku. To dopiero początek lata i może się okazać, że będą jeszcze 2-3 tego rodzaju mikrokatastrofy. Spowodują, że będziemy już żyli nad martwym kanałem ściekowym, po prostu nie nad rzeką. Pytanie, czy mamy czas jeszcze na to, żeby czekać? Nie wiem, czy potrafimy sobie z tym poradzić. Być może jest już to problem rangi europejskiej. Ekolodzy i służby kontrolujące sytuację w Górnym Dorzeczu Odry proszą o zgłaszanie przypadków śniętych ryb w małych rzeczkach, kanałach czy innych zbiornikach wodnych przylegających do Odry, żeby można było ustalić mapę zagrożeń. 27 minut po 16, za chwilę skrót serwisu Trójki. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowie. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Koteński. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RRSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub silnikiem hybrydowym, aby sprostać Twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Węgry zaprezentowały priorytety i hasło swojej prezydencji w Unii Europejskiej, która rozpoczyna się 1 lipca. Większość punktów była zapowiadana wcześniej. Niespodziankę stanowi wybór hasła przewodniego Make Europe Great Again, bezpośrednio nawiązujący do hasła wyborczego przyjaciela Viktora Orbana Donalda Trumpa z poprzedniej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Fiński parlament pracuje nad ustawą tymczasowo odrzucającą wnioski przybyłych z Rosji osób ubiegających się o azyl. Może ona zostać przegłosowana po wprowadzeniu poprawek, powiedział dziennikarzom szef Komitetu Ustawowczego Heikki Vestman. Dodał, że ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że projekt narusza umowy międzynarodowe związane z prawami człowieka, jednak konieczność wprowadzenia nowego prawa argumentuje wyjątkową sytuacją na granicy z Rosją. Strona rosyjska sprowadza migrantów na granicę z Finlandią, podobnie jak Białoruś robi to na granicy z Polską. Działania Rosji są odwetem za wstąpienie Finlandii do NATO w kwietniu zeszłego roku. Rosja odrzuca te oskarżenia. Parlament Tajlandii zalegalizował związki jednopłciowe. Wyższa Izba Parlamentu przyjęła odpowiednią ustawę stosunkiem głosów 130 do 4. 18 deputowanych wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do akceptacji przez króla, a wejdzie w życie 120 dni po ogłoszeniu w oficjalnej Gazecie Królewskiej. Organizacje społeczne, które ubiegały się o legalizację związków jednopłciowych, uznały decyzję parlamentu za zwycięstwo. Mają nadzieję, że pierwsze śluby osób tej samej płci odbędą się w październiku. Związki jednopłciowe będą miały te same prawa co małżeństwa, jeśli chodzi o adopcję dzieci i dziedziczenie. Tajlandia jest trzecim krajem Azji po Tajwanie i Nepalu, który zalegalizował związki jednopłciowe. A na pełny serwis zapraszam o 17:00. A już teraz o ekonomii Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dziś nietypowy protest, protest bankomatów, czy raczej operatora, który stoi za ich największą 7-tysięczną flotą. Kto z Państwa dziś próbował wybrać pieniądze właśnie z takiego bankomatu, zorientował się, że maksymalna kwota to 200 zł. Euronet informuje, że to jednodniowa akcja. Chce przez to pokazać, że giganci tacy jak Visa czy Mastercard płacą mu za wybranie przez klienta pieniędzy taką samą opłatę jak kilkanaście lat temu. Teraz dla operatora bankomatów taka sytuacja oznacza, że jego działalność staje się coraz bardziej nierentowna. Euronet w Polsce działa od prawie 30 lat. Pierwszy bankomat stanął w 1995 roku w warszawskim hotelu Marriott. Polska przeznacza za mało pieniędzy na promocję zagraniczną. To jeden z wniosków po debacie, jak skutecznie promować Polskę, która odbyła się dziś w Warszawie. Szef Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Ardynarski mówi, że pomagać trzeba zwłaszcza małym firmom. Te bogatsze firmy, które na to stać, mogą finansować swoją ofertę promocyjną. Natomiast tutaj chodzi o rzesze tych małych i średnich firm, które na to środków nie mają i zwykle w wielu krajach, ciągle odnoszę do Niemiec, bo one są takim modelowym krajem, tam są właśnie izby przemysłowo-handlowe, które współfinansują w dużej mierze, biorąc te ciężary na siebie. Według szefa Krajowej Izby Gospodarczej ważna jest też współpraca organizacji odpowiedzialnych za promocję Polski za granicą. Zmieniamy temat, przesiadamy się na polską kolej. Będą nowe połączenia kolejowe do Czech, tak zapowiada PKP Intercity. Zapowiada z wyprzedzeniem, bo pojawią się one w ofercie przewoźnika w nowym grudniowym rozkładzie. Kursować mają cztery połączenia, pary połączeń w relacji Trójmiasto, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Praga. Zatrzymywać będą się m.in. w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Ze statystyk PKP Intercity wynika, że liczba podróżujących koleją pomiędzy Polską a Czechami w ostatnich latach podwoiła się. Połączeń z Czechami zresztą jest już niemało, tylko z Warszawy i Katowic odjeżdża w tym kierunku każdego dnia 7 pociągów. Jeszcze ostatnia stacja tego serwisu ekonomicznego, czyli waluty. Złoty nadgania straty z zeszłego tygodnia, za franka dziś płacimy 4,56, za euro 4,33, funt kosztuje 5,12, dolar 4,03 zł. No to ja podchwycę tę kolejową metaforę w takim razie. Kolejny kurs serwisu ekonomicznego, czyli podsumowanie o 18.30. Wszystko stacja się zgadza. Końcowa, tak jest. Stacja końcowa na dziś. A jeśli chodzi o dziś, to jest bardzo ciepło, od 23 stopni miejscami na północy, około 28 w centrum, aż do 30 stopni na południowym wschodzie. No a chłodniej tylko nad morzem i w górach. I przypominamy, że to dopiero początek upałów. Słońce dziś, ale i chmury, miejscami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem. A to jeszcze jedna letnia piosenka. Nie będę słuchać cię już, nie. piosenka nosi tytuł Przesilenie, zespół Anieli. A ja witam w studiu gości i tak jak zapowiadałam, będziemy rozmawiać o konieczności, bardzo pilnej potrzebie wreszcie wejścia w życie ustawy o asystencji osobistej. A ze mną w studiu Katarzyna Bartosiewicz, pracowniczka socjalna i coachka, specjalistka do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. I Bartosz Tarnowski, edukator, aktywista związany między innymi ze Stowarzyszeniem Instytut Niezależnego Życia, jako autor i sekretarz redakcji, także związany z magazynem Kontakt. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żebyście na początek być może niektórym z nas także uświadomili, naświetlili tę sytuację. Kim jest asystent osobisty czy asystentka osobista? Kasiu? Tak, to może ja dzisiaj zresztą tutaj jestem moją asystentką, no najlepszą właśnie. Na świecie. Machamy pani Bożenie. Dzień dobry. Tak, tak. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie ona. No takie są fakty. Ja jestem osobą z czterokończynowym niedowładem spastycznym, co oznacza, że jestem, czy w moim przypadku, oznacza, że jestem osobą niesamodzielną. I gdyby nie osoba asystująca, czy to rodzina moja do tej pory, czy moja asystentka obecnie, nie byłabym w stanie funkcjonować poza domem i w domu zresztą też. Mhm. Ja bardzo mało czynności jestem w stanie wykonać sama, tak samodzielnie. Większość wymagam asysty, mniejszej lub większej, ale wymagam. I są to czynności, poczynając od ubrania, toalety, kąpieli, nakarmienia mnie, po prostu nawet wyjście do sklepu na głupie zakupy spożywcze, czy tak jak dzisiaj przyjście do was, tak? Mhm. Realizacja zawodowa, realizacja siebie w kontaktach społecznych, to wszystko jest tylko wyłącznie dzięki niej. Dzięki mojej asystentce, która jest ze mną i która mnie wspiera w tych moich wszystkich działaniach. Jasne. A to w jakim jest wymiarze godzin, że tak dopytam jeszcze? W tym momencie w projekcie, który jest w Warszawie, dostaliśmy 45 godzin miesięcznie. Mhm. No, okay. Można no sobie tak bardzo łatwo obliczyć, na ile to starczy. Rzeczywiście. Resztę pokrywam po prostu prywatnie, tak? Nie mam innego wyjścia po prostu. Mm-hmm. To porozmawiamy też o tej sytuacji, która teraz jest, bo też trzeba wspomnieć, że ta ustawa o asystencji osobistej to jest takie systemowe uregulowanie, które jest jednym z warunków wdrożenia pełnego konwencji ONZ-owskiej o prawach osób z niepełnosprawnościami, która ta konwencja została w ogóle podpisana w 2006 roku, a Polska ją ratyfikowała w 2012, więc trochę to już trwa, prawda, Bartku? Czy możesz opowiedzieć o tym właśnie, jaka teraz jest sytuacja, jeśli chodzi o asystencję osobistą? Znaczy, sytuacja jest taka, że w tym momencie mamy na stole jeden projekt, jest to projekt prezydencki, jeśli chodzi właśnie o asystencję osobistą, wdrażający tę asystencję właśnie ustawowo, systemowo, ale po, no, tak jak możemy łatwo obliczyć, po 12 latach od podpisania i ratyfikacji konwencji, no więc jest to znaczący czas i znaczący czas, które osoby z niepełnosprawnością na to po prostu czekały. Niemniej jednak ten projekt wciąż jest bardzo, bardzo mocno niedoskonały. To znaczy on wciąż zakłada to, że liczba godzin, na przykład właśnie wspomniana, to będzie zaledwie pomiędzy 40 a 160 godzin miesięcznie. Właśnie, to jest wciąż ograniczenie. To jest wciąż ograniczenie. Jeżeli możemy spojrzeć na to, jak to wygląda w innych krajach. W Słowenii wygląda to tak, że średnio użytkownicy korzystają tam z asystencji osobistej przez 300 godzin miesięcznie. To oczywiście jakby bierzemy też pod uwagę wszyscy prawa pracownicze i to oczywiście oznacza, że tych asystentów dana osoba, jeśli potrzebuje tej asystencji więcej niż 160 godzin miesięcznie, no to ma więcej niż jednego. No ale czasami rzeczywiście taka potrzeba jest. To nie jest tak, że osoba, która jest z różnych względów niesamodzielna, jest wyłączona z praw człowieka. Ona ma dalej, powinna mieć prawo do samodzielnego decydowania o sobie i do tego, żeby właśnie te samodzielne decyzje, jeśli nie może ich zrealizować sama swoimi działaniami, swoimi mięśniami, to żeby mogła je zrealizować przy pomocy właśnie asystenta osobistego i tej usługi. Tutaj rzeczywiście od indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością to zależy, jaki zakres pracy, ile godzin i tak dalej, więc trzeba wszystko dostosować, ale bardzo chciałabym podkreślić, że te słowa, które padły, że to chodzi po prostu o prawa człowieka, więc dosłownie. To nie jest żadna fanaberia, ani nic takiego, tylko mówimy o bardzo podstawowych prawach, które wszyscy powinniśmy mieć. Dokładnie. Czy możecie powiedzieć, jak, bo no, konwencja ONZ-owska jest podpisana i w różnych państwach już się ten program wprowadzało, ten program się sprawdza, być może już na jakichś błędach możemy się uczyć, bo też teraz jest tak, że to samorządy, organizacje pozarządowe, samorządowe czasami też partycypują. Fundusz Solidarnościowy, czyli ten fundusz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to są te finansowania, które są dostępne teraz. Jak to się sprawdza, jak to jest realizowane w innych krajach? Problem polega na tym, że w Polsce w tym, zacznę od Polski, może od tej sytuacji, w Polsce w tym momencie jest to realizowane projektowo. Co to oznacza dla użytkowników asystencji osobistej? To oznacza, że te projekty potrafią, zależnie od gminy, miejsca zamieszkania, potrafią wystartować w różnych momentach roku. W Warszawie wystartował w kwietniu, kończy się w listopadzie. Tak, no i to znaczy na przykład, właśnie jakby kończąc myśl Kasi, że od grudnia do kolejnego marca na przykład w tym momencie nie można z tej usługi korzystać finansowanej ze środków publicznych. No i jakby wyobraźmy sobie osobę, która właśnie no dzięki tej usłudze na przykład pracuje. Tak, no i co to oznacza, że ona od listopada do marca nie może pracować? Co ona powie pracodawcy? Nie, że no przepraszam, ale teraz nie możesz skorzystać z moich umiejętności, z mojego umysłu, no bo w tym momencie jesteś, w tym momencie no nie mam już usługi asystenta, w związku z tym no nie jestem w stanie w żaden sposób swoim czy intelektem, czy różnymi innymi umiejętnościami wspomóc ciebie i pracować dla ciebie, mój drogi pracodawco. No i w związku z tym jest się z tego wyłączony. Kolejny rodzaj wyłączenia i wykluczenia. Tak. Natomiast no, jeśli możemy spojrzeć na dobre praktyki, no to taką dobrą praktyką właśnie będzie wspomniana znowu przeze mnie Słowenia. Ja będę do niej wracał, bo to jest kraj, w którym rzeczywiście ta usługa działa najmocniej i najpełniej i właśnie ta liczba godzin jest dostosowana nie tyle do widzimisię ustawodawcy albo projektodawcy, tylko do rzeczywistych potrzeb osoby z niepełnosprawnością i określanych przez nią i z nią konsultowanych. I w związku z tym no, te osoby mogą, które korzystają z asystencji osobistej w Słowenii, mogą rzeczywiście cieszyć się tym, że ma się ją właśnie przez cały rok, bez ograniczeń, z kontynuacją, bez jakichś innych ograniczeń, które niosą powiedzmy polski aktualny stan i ten stan proponowany w ustawie prezydenckiej, czyli no, na przykład kwestia wieku, czyli to znaczy, że no, w tym momencie w projekcie prezydenckim, wykluczone z niego są osoby niepełnoletnie. Mhm. I to powoduje, że no, wiecie państwo, jakby wyobraźmy sobie sytuację, w której no właśnie jest się osobą nastoletnią, jest się powiedzmy w liceum, w szkole średniej i musi się tam zawsze być nie z osobą, która ci pomoże w jakichś określonych czynnościach, tylko z rodzicem. No to po pierwsze, przepraszam, tak społecznie mówiąc, jest to trochę siara przed kolegami i myślę, że to jednak ma pewne znaczenie dla tego, w jaki sposób później ta osoba się rozwija i też dlatego, że bardzo często mimo wszystko ci rodzice mają jednak też tendencje i rodzina w ogóle do takiego trochę, jeśli można, to do takiego trzymania pod kloszem. Do opiekuńczości. Tak, i w tym momencie ta asystencja też jest takim narzędziem, które może pomóc jakby z tego troszkę wyjść, ale w wypadku no, w aktualnym właśnie polskim systemie prawnym, no niestety nie ma szans na to, żeby osoba niepełnoletnia mogła z tej ustawowej asystencji proponowanej przez prezydenta skorzystać. Wiadomo, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej toczą się prace nad nowym tekstem ustawy. Natomiast no, te prace... Pytanie o terminy jest, myślę, bardzo ważnym pytaniem w tym momencie do wiceministra Krasonia. Wiceminister Krasoń zapowiada, że to 2025 rok. W tej petycji, która się właśnie pojawiła też, którą można podpisać w związku z jak najpilniejszym wprowadzeniem ustawy o asystencji osobistej, ten termin, no to jak najszybciej to byłby styczeń 2025. Czy myślicie, że to jest możliwe? Chcielibyśmy. Myślę, że możliwe jest jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo realistyczny termin, ale trzeba pamiętać, że ta sprawa jest po prostu pilna. To znaczy, to każdy miesiąc odwlekania jej, no to jest kolejny miesiąc, kiedy osoby, które mają naprawdę rozmaite ograniczenia, nie będą w stanie funkcjonować niezależnie. Żyć, po prostu żyć. Czy do tego teraz do Katarzyny Bartosiewicz się zwracam, co Bartosz Tarnowski już powiedział, coś byś dodała, jeśli chodzi o te przykłady zagraniczne, czy o to, jakie jeszcze elementy, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy konsultowaniu, bo tutaj chyba też chodzi o to, żeby jakieś konsultacje społeczne się odbyły. Tutaj nie wiem, Bartek się bardzo wyczerpał temat, moim zdaniem. Musi być to po prostu, nie może być przerwane w jakikolwiek sposób. Tydzień. To jest masa czasu dla takiej osoby, która jakby w momencie, kiedy ja w tym momencie, jak ja sobie wyobrażam życie teraz bez mojej opiekunki, bez mojej asystentki, to nie mam życia, bo nie ma kto mnie ubrać rano, nie ma kto mi pomóc ze z toalety, nie ma kto mi pomóc wybrać się na konferencję dostępności w temacie mojego zawodu. A jesteś bardzo aktywna w tej dziedzinie. I to jest bardzo kolejna ważna dziedzina, dostępność, to jest bardzo ważna dziedzina. Ale znowu, dostępność nie istnieje bez asystencji. I jedno bez drugiego nie istnieje, tak? I ja nie jestem w stanie funkcjonować. I myślę, że naprawdę takich ludzi jak jest masa, tak? Którzy... Ja mieszkałam bardzo długo na wsi. Mhm. Ja mieszkałam w Warszawie dopiero ponad pół roku. I to była bardzo ważna dla mnie decyzja, bardzo trudna dla mnie decyzja, bo ja się wyprowadziłam z domu rodzinnego, gdzie mną i moim starszym bratem, też z niepełnosprawnością, opiekował się mój tata. I tutaj Bartek też powiedział o osobach niepełnoletnich. My mówimy o asystencji w kontekście nie tylko samych osób z niepełnosprawnością, ale ich opiekunów, którzy są po prostu w tym momencie odciążani. I to w dużym stopniu, bo taka matka... może iść do głupiego fryzjera, słuchajcie. W tym momencie, jak ma dziecko, powiedzmy, leżące pod respiratorem lub innym sprzętem, ona nie jest w stanie go zostawić nawet na 5 minut, tak? A w momencie, kiedy ma asystentkę, zaufaną osobę, asystentkę, asystenta, bo tu nie ma co rozgraniczać, to ona może iść na zakupy do Biedronki. I nie musi się martwić, tak, że z tym dzieckiem coś się w danym momencie dzieje. I to jest tak uwalniające. Ja widzę po moim tacie, który po śmierci mamy opiekował się sam mną i moim bratem. I on przestał mieć swoje życie, tak? Bo on rzucił pracę, bo musiał rzucić tą pracę, bo no, nie miał się kto na mnie zaopiekować. I słuchajcie, to nie tylko kwestia mnie jako osoby z niepełnosprawnością, ale mojego taty, innych opiekunów. Bo to są nie tylko rodzice, ale to są ciocie, wujkowie, ciotkowie, bo to różne sytuacje w życiu bywają, tak? I ci ludzie mogą w danym momencie zacząć oddychać, zacząć żyć. Mogą iść do pracy, nawet na pół etatu. Mogą wyjść na kawę z koleżanką. Mhm. To jest tak uwalniające. Tu mówimy o tych rozwiązaniach w tym aspekcie wytchnieniowym. Dokładnie, prawda? Dokładnie. No, ale sama asystencja jest takim wytchnieniem, tak? Kiedy ja mam zapewnioną asystę, ukośnik, opiekę, bo to nie jedno drugiego nie wyklucza, no to mój tata, powiedzmy, może wyjść gdziekolwiek chce, tak? A ja mogę żyć tak, jak ja chcę. I ja mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze ludzi, którzy pozwalają mi na to, żeby żyć w pełni. Ale to też nie... To jest nadal trudne. I to nie byłoby możliwe bez tej asystencji, po prostu. No, to nie jest możliwe. Myślę, że... Jeśli mogę jedną rzecz tylko dodać, wydaje mi się, że to, co warto, żebyśmy o tym pamiętali, że rodzice osób z niepełnosprawnościami są absolutnie najlepszymi osobami w byciu rodzicami. Nie w byciu medykami, nie w byciu pielęgniarzami, specjalistami od niepełnosprawności, tylko właśnie w byciu rodzicami. I to jakby tu jest ich rola. I powinna być, a nie w tym, żeby być osobami, które właśnie muszą się nagle specjalizować w każdej jednej dziedzinie odnośnie niepełnosprawności własnego dziecka. I asystencja naprawdę jest w stanie przynajmniej trochę zwolnić tego ciężaru mentalnego. Dokładnie. Z głowy takiego rodzica. Fizycznego. I fizycznego, tak, oczywiście. To teraz dokładnie. Jeszcze chciałabym was zapytać, jak można pomóc ewentualnie jakoś się włączyć do tego, żeby rzeczywiście te prace zostały przyspieszone, albo żeby spojrzeć na nie także z perspektywy, która dla was będzie najlepsza. No przede wszystkim podpisać petycję dotyczącą właśnie asystencji osobistej, która dokładnie. W tym momencie wisi w internecie i zachęcamy do tego, żeby właśnie, myślę, że wyszukując w Google'ach asystencja osobista teraz, na pewno się na nią prędzej czy później trafi. W związku z tym no, zachęcam do tego, żeby właśnie te petycje podpisać. Druga sprawa, no to myślę, że też przypominać o tym politykom, którzy zostali wybrani do Sejmu, ponieważ jeśli mnie pamięć nie myli, to spośród ugrupowań parlamentarnych tylko jeden